Tak kończy się ich nowa płyta utworem Orchidea. I taka dziś też pobudka, taka mroczna, no bo za oknem przecież słońce nie świeci, chyba że u państwa świeci, no to ja szybko zaraz coś zmienię, ale na razie zostajemy w tym klimacie. Sleeping Pools, czyli nowe wcielenie Mika Mossa, znanego z zespołu Antimatter. Utwór nosi tytuł Noose, ale będę wracał do tego albumu. Nie chciałbym, byśmy przeszli obok niego obojętnie, bądź po prostu, by został on niezauważony. To zawsze przyjemnie Mika posłuchać. A teraz zapowiadane wcześniej Flaming Lipsy i Fuency, bo to tak należałoby przeczytać. The Flaming Lips and Fuency. Ciekaw jestem, jak będą wymawiać tę nazwę osoby z wadą wymowy. Being for the benefit of Mysticite. No i uwaga, proszę wsłuchać się w ten głos. Znowu można go usłyszeć. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, later for a little fake a spell. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lasted to a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. The band begins in 10 to 6 when Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate and Somerset Hill undertake on solid ground. Having done some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is coming to bed. To działa. Albo dobrze, albo źle, ale działa. W nowym wykonaniu cały album zespołu The Beatles i zespół The Flaming Lips i Przyjaciele, chyba tak należałoby powiedzieć w języku polskim. Flaming Lips i Przyjaciele. A tymi przyjaciółmi Maynard James Keenan i zespół Pussyfair. Dawno go nie słyszeliśmy i tym bardziej przyjemnie usłyszeć go znowu. Jeżeli chodzi o wieści z obozu zespołu Tool, no to są dobre, choć po tych wszystkich latach zapowiedzi nie chciałbym, by były to zapowiedzi z moich ust teraz padające jako ostateczne, ale zespół Tool podzielił się ostatnio zdjęciem ze studia w pełnym składzie z podpisem ostatnie odsłuchy, ostatnie miksy nowego albumu. Co będzie i kiedy będzie, no to przekonamy się. Mam nadzieję jednak, że wkrótce. A teraz z nowego albumu jeszcze raz, ale inny, Damien Rice. Long, long way to the top. Long way down if you fall. It's a long way back if you get lost. Long way out to the end. Long way to go to lose your friend. It's a long way to haunt all the traps you've drawn when you could just. do ostatniej sekundy. Damien Rice z genialnego moim zdaniem albumu My Favorite Faded Fantasy, albumu, który przed momentem do nas trafił. Piękniej nie mógł wybrać, jeżeli chodzi o porę roku, bo ta muzyka bardzo pięknie jesienna, ale taka złota, nie taka szara, nie taka pluszcząca, tylko taka właśnie złota i mnóstwo smaczków, chociażby ten obój przed momentem. Damien Rice. Obiecałem i będzie dziś jeszcze raz z tym fantastycznym utworem It Takes a Lot to Know a Man. Ale to za chwil parę. Skoro tak się spokojnie i delikatnie zrobiło, to chciałbym Państwa zaprosić teraz do Australii, do Sydney. I chciałbym, by Państwo pozwolili się dotknąć tym dźwiękom, tak jak Sophie dotyka klawisza. Te dłonie nazywają się Sophie Hutchings i to ona takie cuda wyprawia na fortepianie. Pochodzi z Sydney w Australii, porównywana do Michaela Nymana, Maxa Richtera czy nawet Nilsa Frama. I tak delikatnie, tak instrumentalnie, tak przyjaźnie, tak ciepło brzmi. A teraz tradycja i nowoczesność. Tu znowu to hasło może zabrzmieć. W latach 60. to już Państwu opowiadałem przy okazji premier pierwszych singli z tego albumu, który za moment się ukazuje. Dotarły do mnie następne nagrania po prostu i chciałbym się nimi z Państwem podzielić. Bob Dylan, swego czasu, kiedy zespół War się krystalizował, zamknął się w piwnicy i pisał, pisał, pisał. Duża część z tych utworów potem zabrzmiała, czy zaśpiewana przez Boba Dylana, czy przez innych artystów potem, ale część z nich nigdy nie ujrzała światła dziennego. Istniały tylko w formie papierowej i tylko w formie literackiej, nie muzycznej w żadnym stopniu. Ale znaleźli się tacy jak Elvis Costello na przykład, którzy stwierdzili, a może by napisać muzykę do tych wierszy Boba Dylana i może by nagrać płytę. No i powstało takie coś. He came from the old religion, but possessed no magic skill. Descending from machinery, he left nothing in his will. The crops are failing, the women wailing, it's in the paper at your feet. 6 months in Kansas City, down on Liberty Street. It was sad to see it, that little lady going in. Arrested for arson, once they'd asked her where she'd been. Down on her knees, not even a breeze, another victim of the heat. 6 months in Kansas City, down on Liberty Street. Now look here, baby snooks, doesn't matter what books you keep underneath your seat. 6 months in Kansas City, down on Liberty Street. 6 months in Kansas City, down on Liberty Street. Przed momentem Taylor Godsmith, znany z zespołu Doves, on napisał muzykę do tekstu Boba Dylana i on zaśpiewał, ale na płycie, tak jak wspomniałem przed momentem, Elvis Costello, ale z tych bardziej znanych jeszcze Jim James i Marcus Mumford. Cały album nazywa się Lost on the River, The New Basement Tapes, ukazuje się w poniedziałek i zawiera naprawdę ładne utwory. W końcu wyszły spod pióra, po części przynajmniej, spod pióra Boba Dylana. To jeszcze jeden taki przykład. Nosi tytuł Spanish Mary. Sailors bold and true, with cargo they did carry. They sailed away on the ocean blue for the love of Spanish Mary. So deeply now were they disturbed, no longer could they tarry. Kingston town of high degree. The buffoon, the fool, the fairy, all pay the dues and inquire to me for the love of Spanish Mary. To nie jedyny i nie ostatni album w dzisiejszym mikrokosmosie z wielkimi nazwiskami. Mam jeszcze przynajmniej jeden, bo Alison Mossart, Jack White, nowe nagrania z przyjemnością zawsze. me. I'm doing fine. Oh Lord, forget about me. Let me ride. Oh Lord, I got no minds for you. I will not please. No mercy shall be given me. Jacket on. Tygodniem mniej więcej o tej porze słuchaliśmy nagrań Eltona Johna, a potem do Krakowa na koncert, a dziś słuchamy nagrań Jacka White'a, a potem do Krakowa na koncert. A w zasadzie to na dwa koncerty. To historię Państwo znają. 12 listopada w środę w Krakowie wystąpi Jack White na dwóch koncertach. Pierwszy koncert o godzinie 18, drugi koncert o godzinie 22:30. Dlaczego tak? Ano dlatego, że w ciągu kilku minut czy paru godzin pierwszy koncert został wyprzedany. No i trafiła się okazja, by zobaczyć Jacka White'a po raz drugi tego samego dnia. A przed momentem i za moment nowe nagrania The Dead Weather, czyli Alison Mossart i Jack White, połączone siły, no jeszcze cały zespół obok nich, ale to dwie główne postaci. No i taka właśnie muzyka bliska Jacka White'a i wcale nas to nie dziwi. A i bardzo nas to cieszy. Branches.

Set my eyes on you. Gonna keep you out of town tonight. When I set my eyes on you, not gonna be out of my sight. Everywhere on earth you go, you're gonna have me as your man. When I get my hands on you, gonna make you carry me. When I get my hands on you, gonna make you marry me. Now you know, everywhere on earth you go, you're gonna have me as your man. When I come home to you, gonna take you down to the riverside. When I come home to you, hold you in my arms all night. Now you know, everywhere on earth you go, you're gonna have me as your man.